जैसे ही रात आती है मुझे तो नींद आती है, मुझे फिर चाहिए सीना मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मुझे अब कौन सुलाएगा अपने सीने पर, जीऊं कैसे भला अब खाक ऐसे जीने पर, मैं कब से राह तकती हूँ रब से फरियाद करती हूँ, अभी तक क्यों नहीं आए मेरे बाबा। मेरे खैमों में लगी आग है, मैं किसको बुलाऊं कि जलता है मेरा दामन भी, मैं कैसे बुझाऊं, खुदाया कोई तो आए मेरे दामन को बुझाए, मुझे जलने से बचाए मेरे बाबा। मेरे कानों से छिने गौहर और खून है जारी, मेरी माँ बहने खुले सर रिदाए छिन गई सारी, कोई अम्मू को बुलाए रिदा वो आके दिलाए, मेरे पर्दे को बचाए मेरे बाबा। है छाया रात का सन्नाटा और मैं हूँ अकेली, ऐ बाबा ढूंढने मख्तल में मैं आपको निकली, मैं जब भी ठोकर खाती हूँ तो फिर लाशों पे गिरती हूँ, कहाँ है आपका सीना मेरे बाबा। उठी आवाज मख्तल में सकीना आई इधर आ जा, मेरे सीने पे सो जा। उठी आवाज मख्तल में सकीना आई इधर आ जा, रुकी एक ऐसे लाशे पर सकीना जिसका सर ना था, तड़प कर बोली सकीना बड़ा जख्मी है ये सीना, कहाँ सोएगी सकीना मेरे बाबा। फूफी अम्मा परिंदे शाम को सब जाते हैं कहाँ, ये बोली ज़ैनब मुज़्तर चले सब अपने आशिया, मेरे बाबा कब आएंगे हम भी घर को जाएंगे, यहाँ पर जीना पाएंगे मेरे बाबा। बया हो कैसे कमर हाय सकीना की यतीमी, जुदाई बाप की आखिर सकीना सह नहीं पाई, लिए सज्जाद हाथों पे बहन का लाशा ये बोले, ये कह कर मर गई बहना मेरे बाबा।